Alléluia. Yesu nde solo. Yesu nde abongi. Puyende akoki. Libanga ya lokumu. Liziba ya wosantu. Zombe katina matombe. Katikatina lingomba. Hazali mepiko. Hazali pesango ya lobi.